ulice spalone słońcem. Motyle cytrynki. Wannie gumowe rybki. Dzieci kochają delfiny. Uwaga, jedzie tramwaj. Gdy jedzie, ziemia się trzęsie. Trzęsie się cały mój świat. Laj, laj, laj, laj. Laj, laj, laj. Laj, laj, laj. Laj. Thank you. troszkę psychodelicznie. Zespół Leny Valentino i Artur Rojek na czele wokalnie. Uwaga, jedzie tramwaj. A wcześniej na placu Wilsona i Malarze i Żołnierze. No i na początku grupa Manku z piosenką nagraną w Paryżu. Piosenką Zagubieni w obcym mieście. To obce miasto to pewnie był Paryż. Takie były zamysły kolegów, ale tego dokładnie nie wiem. No to po podróżach krajowych teraz będzie podróż w kosmos. śpią i śmieją się, śmieją się, śmieją. padam, coraz szybciej spadam. W słoniu zanurzam się. Całym wstydem, który pali każdy ruch i każdą myśl. Żadnych szans, by coś ocalić. Tak czasem czuję, jakbym nagle spadł. Tak czasem czuję, jakbym o tym śpiewał. Tak czasem, jakbym siebie znał. Tak czasem czuję, jakbym o tym śpiewał. Tak czasem, jakbym siebie znał. A ty spokojnie, mówisz spokojnie. Ja w głowie mam wojnę. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi, że moja miłość już nie wystarcza ci. Spokojnie, mówisz spokojnie, ja w głowie mam wojnę. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi. Podglądaj serce moje przez uchylone drzwi. Biegał. Tak czasem czuję, jakbym w miejscu stał. Tak czasem czuję, jakbym o tym śpiewał. Tak czasem, jakbym ciebie znał. Tak czasem czuję, jakbym o tym śpiewał. Tak czasem, jakbym ciebie znał. A ty spokojnie, mówisz spokojnie. Ja w głowie mam wojnę. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi, że moja miłość już nie wystarcza ci. Spokojnie, mówisz spokojnie, ja w głowie mam wojnę. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi. Podglądaj serce moje przez uchylone drzwi. Spokojnie, mówisz spokojnie, ja w głowie mam wojnę. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi, że moja miłość już nie wystarcza ci. Spokojnie, mówisz spokojnie, ja w głowie mam wojnę. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi. Poglądaj serce moje przez uchylone drzwi. spokojnie. To chyba pierwszy utwór grupy Gabinet Luster, jaki zagrałem kiedykolwiek w radio. Gabinet Luster z Londynu, a wcześniej stąd, z Polski. Małgorzata Ostrowska i grupa Madam. Kiedy śpisz, nie usłyszysz nic, nie nie zostawi nic na rano. Czekam na ten ruch, na wodospad słów. Każde ważne jest słowo niewypowiedziane. Wiesz co chcę, rozświetlone marzeniami, gwiazdy ponad nami. Rośni więc, szukaj pozytywnych wrażeń, niezależnie od wydarzeń. Zamaluj sobie deszcz złotym pędzlem co dzień. Każdy boi się łamać głową twarde lody. Tyle sensu jest, ile prawdy we śnie. Nie utopisz się w tej kałuży, nie ma wody. Wiesz co chcę, rozświetlone marzeniami, gwiazdy ponad nami. Rośni więc, szukaj pozytywnych wrażeń, niezależnie od wydarzeń. Grupa Zio z płyty Tetris. Na niej był wielki przebój Magiczne Słowa, ale była też piękna piosenka, której słuchaliśmy, czyli Dwa Słońca. Szkoda, że Zio nie powraca pięknymi płytami w dobrej formie. Ale może wszystko przed nimi. A przed Zio Avalanche i Kuba Płucisz z gośćmi. Nie chcę być dzielić nas. Ten brak gra. zapakuj swoje serce, co było szczęśliwe, bo mogło kochać ją zbyt. Zapakuj zegar, co zmierzył czas, kiedy była ta namiętność was i jego wina. Poduszkę, w którą wlałeś łzy pewnej nocy, gdy nie było nikogo przy tobie. Wyrzuci ją z życia na dobre, lecz serca swojego nie daj, nie daj jej odejść. Serce to smak z czasem też. Braknie sił, nic nie daje większej wiary w życia sens, że na końcu swojej drogi spotkam cię. Starczy kilka damskich, pięknych głosów przed momentem w Nocnej Polsce w Trójce. Kasia Kowalska-Kaja i zespół The Boogie Town z płyty Grawitacja w utworze tytułowym. Czy powrócą jako Grawitacja, czy jako miejscowi? Co będzie kolejne? Ja mam nadzieję, że The Boogie Town, bo troszkę stęskniłem się za tym brzmieniem nie do końca ludowym, bo to ludowe też było fajne, ale nie ludowe jeszcze chyba fajniejsze. No to co? Żegnamy się. Za chwilę się budzik odezwie, a my jeszcze posłuchamy przed budzikiem grupy Hengelo. Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Dziękujemy. never heard of. But this enemy, it fills me up. To budzik się odzywa.